Mest tørt vejr og i perioder lidt eller måske nogen sol, lidt til frisk vind omkring syd og mellem 10 og 12 grader. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Der er mange af jer derude, der kender musikeren Bob Dylan. Og når man nævner Bob Dylan, så tænker man også på Bob Dylans backinggruppe, The Band. Dylan og gruppen arbejdede først sammen på Dylans verdensturné i årene fra 65 til 1966. En særlig kendt turné, fordi det var her, at Bob Dylan han begyndte at spille elektrisk rockmusik. Og senere i dag, der skal vi faktisk høre lidt om The Band, og måske også et nummer eller to. Og igen, hvis du har kommentar til programmet, så er du altid velkommen til at sende den på sms 42 600 247. Velkommen til 24/7 Weekend med Thomas Noppen. Og i dag har jeg selskab af Kashif Ahmad, der er formand for Nationalpartiet, og Anja C. Andersen, der er lektor for Niels Bohr Instituttet og ekspert i sort masse og sort støv og kosmisk støv. Og vi har jo talt en del om, hvordan universet hænger sammen her i første time. Det har været rigtig dejligt at vågne op på. Men nu skal vi også kigge lidt på, hvad der står i aviserne. Og Kashif, jeg tænkte, om du måske har lyst til lige at gennemgå forsiderne for os? Ja. Jamen altså, jeg kan se her på Berlingske og på BT faktisk, så handler det om computer og hvordan man sikrer sin computer mod hackerangreb og trojanske heste. Så der er jo noget, der er et tema der, som jeg apropos det her med den virtuelle verden og bagside og forside, som går igen her. Som politiker, hvis du fik sådan en problemstilling serveret for dig, hvad vil du svare? Det er for dårligt? Jamen, det er både for dårligt, men man skal også være realistisk og se, at når man er i den her virtuelle verden, jamen så sidder der også nogen på den anden side, som er dygtige og hele tiden to skridt foran. Så det er en verden, som man ikke kan være helt sikker og effektiv imod. Så det er en dynamisk størrelse, som vi skal være opmærksom på. Og uanset, altså den ene her, som handler om sygejournaler og CPR-nummer, jamen det er bare sårbart, når vi lægger det hele virtuelt. Og det må vi erkende, og så må vi se, hvordan man kan sikre det bedst muligt. Hvis man så kigger på nogle af de andre aviser, så er der noget, som er så lavpraktisk og synes jeg er naturligt i politikken, som handler om ammer, offentlige ammer. Nå, amning. Altså amning. Ja, der står bare langtids ammer mobbes. Men det er jo... Det er jo også et område, et emne, som virkelig kan få folk sind i kog, og i min verden, så er det noget, som er så lavpraktisk og naturlovsagtigt, at hvad er det store problem? Men jeg kan jo se, at politikere, som har blandet sig i, eller bare skrevet en update omkring offentlig amning, de får jo trusler og tilsvinninger af dimensioner. Men der er et lørdagstillæg i politikken, som handler om det. Men det, jeg synes, er det mest interessante, det er altså Jyllandspostens forside, ja. som handler om asyllovgivningen. Ja, det er jo et område, der er lige noget for dig. Og det synes jeg jo, det er, og det er jo meget op at køre. Hvad står der? Fortæl lige, hvor er der et billede på og sådan noget? Der er faktisk ikke et billede, men der står asyllov for hårde juridiske smæk. Og det er regeringsforslag om begrænset familiesammenføring, som strider imod konventioner og rammer især børn. Advar flere organisationer, det er altså Red Barnet, Advokatrådet, Børnerådet, Røde Kors, Amnesty International. Så, men kan politikerne ikke bare være ligeglade? Jamen det er de jo til tilsyneladende også, men det, der synes jeg jo, jeg har virkelig svært ved at forstå og sætte mig ind i, at man kan være så kynisk og kold og afgrænset til den virkelighed, som også eksisterer, og til de eksperter, som er på området, at man bare som politiker, fordi man føler, at der måske er stemmer i det, sætter det op på en måde, en skræmmekampagne, fordi at man tænker, at det gavner min politiske dagsorden frem for at tage det lavpraktisk og se, hvilken konsekvenser det har. Og her har vi et hav af organisationer, som råber vagt i gevær, og at man så ikke er ydmyg nok til at lytte til det, eller erkende, hvis man har taget fejl, eller sige, at vi vil gerne ændre på den lovgivning for at imødekomme det. Det undrer mig virkelig, at de er så kyniske. Tror du, at det er et spørgsmål om de kyniske, eller at de faktisk, altså de tænker, der er stemmer i det her, eller tror du, de tænker, at der er ikke penge, vi bliver nødt til at finde den? Jamen jeg tror, at når jeg siger kynisk, så kunne det netop være sådan noget, som at være meget kalkuleret og beregnet, sige, at der er ikke stemmer i det. Og det her med økonomien, det hører man jo ofte. Og for mig, så handler det jo om prioriteringer. Man kan jo prioritere, hvor økonomien skal bruges, om man bruger 16 milliarder på F-16-fly, eller om man vælger her at prioritere, at der faktisk er mennesker, som er flygtet fra krig og vold og tortur, og der er børn involveret. Altså, jeg plejer ofte at vente om at sige, hvis nu, at det var os, der var i den situation, eller nogle af de her politikere, der sad der, og det var deres børn, jamen, så ved vi godt, hvad der sker, når de lige pludselig er nærværende. Så der er ingen tvivl om, altså, en mor vil jo dræbe for at beskytte sit eget barn, men det er som om, at her, så ser man helt sort på det, og der er hele den her, vi så autoindstillet på, at når vi snakker om de fremmede eller indvandrere eller flygtninge, så er vores proportioner så ude af virkeligheden, at man tror, at vi bliver invaderet og vi bliver overtaget. Og hvis man ser på mange undersøgelser, hvor meget det i virkeligheden har hold i virkeligheden, jamen så er der altså et stort skel. Og der synes jeg, politikerne, som også sætter dagsordenen, har et stort ansvar. Anne, hvad tænker du om det? Jamen, jeg tænker i virkeligheden, der bliver politikerne faktisk sådan lidt science fiction-agtige. De bliver lidt computer-agtige og glemmer deres følelser, ikke? Fordi så bliver det sådan lidt, om det er enten 0 eller 1, og det kan ikke være en halv, altså. Og hvor jeg sådan tænker, det er jo også, og jeg synes jo egentlig, at de tænker forkert, ikke? Fordi de har jo sådan en idé om, hvis vi tager folk til Danmark, så er Danmark så fantastisk, så man aldrig vil tage nogen andre steder, ikke? Og min erfaring med, når jeg møder folk ude i verden, folk vil faktisk helst bo der omkring, hvor de er født. Fordi det er ligesom det, de kender, og det er der, de trives. Det er jo også alt det, alle science fiction film handler om, at vi vil gerne ud og finde en anden planet og være et andet sted, men allerhelst vil vi bo på jorden og redde jorden, fordi det er ligesom den, vi kender. Så jeg synes jo, vi skal tage alle de her mennesker ind, og så skal vi hjælpe dem, og så skal vi sørge for at uddanne dem rigtig godt. For det, der bekymrer mig mest i virkeligheden nede i Syrien, det er, at nu står vi for første gang med en generation af børn, som bliver dårligere uddannet end deres forældre. Og det kommer simpelthen til at tage, det er noget, vi kommer til at kæmpe med i 20-30 år. Vi skal simpelthen sørge for at tage de der mennesker op, uddanne dem, så de kan netop tage hjem igen og hjælpe og få bygget det der land op. Og hvis folk ikke er ordentligt uddannet, så kan de ikke det. Altså, så der synes jeg ligesom, at politikere, fordi det, jeg egentlig synes, der er fælles for alle de her dagsordner, når jeg kigger på dem, det er både det der med computersikkerhed, hvor folk siger, jamen det er vigtigt med sikkerhed, og det er det jo også. Og der er jo nogle problemer med at lægge alting offentligt tilgængeligt, men der er altså også nogle problemer med papirskartoteker, ikke? Og så står der hjemme i papirskartoteket hos ens læge, man er penicillinallergiker, men det ved de ikke på hospitalet. Men. Altså, så vi bliver bare nødt til at finde ud af, jamen altså, du ved, livet er kompliceret, det har det altid været, og det er altid farligt. Og hackere, de vil altid være lidt dygtigere end dem, der står for sikkerheden. Ligesom at forbrydere altid har lidt større skyder end politimændene. Og så er spørgsmålet, skal politimændene så automatvåben eller ej, eller skal man bare konstatere, den bane vil man ikke gå ned af? Altså, og så må vi leve med de risici, der er. Der har altid været, nu bliver vi ikke spist af sabeltiger, nu bliver vi så udsat for virtuel hackerangreb. Livet er farligt. Mennesker er 80% gode, 20% kompliceret, og så må man jo appellere til det gode, og så prøve at kontrollere det kompliceret, uden at lave en diktaturstat. Altså, så der mener jeg virkelig, det må vi også som vælgere indse, at det er kompliceret. Og jeg synes jo, at vi er for nære og for selvoptaget, hvis vi ikke vil hjælpe dem, som er i nød. Altså, der må man jo sige, så kan det godt være, at vi synes, når jamen, der bliver også brugt for lidt på alt muligt. Ja, men altså, vi kunne alle sammen godt gå en lille smule ned i standard, hvis vi så kunne hæve verden som helhed. Det fik vi nok noget ud af på den lange bane, ikke? Jo, det ville være meget nice, hvis vi kunne hæve hele verden. Og apropos det der med at hæve hele verden, så er der en lytter, der skriver ind til dig, Kashif. Og han siger, morgen. Morgen. Han har så fine intentioner, men ikke et ord om finansiering. Det må være dig, da han snakker om med intentioner og sådan noget. Jeg tror ikke, det er mig i hvert fald. Og det passer jo så faktisk ikke, fordi du sagde lige F-16-fly. Der ligger nogle millioner der. Og der kommer det næste. Hvor skal så mange penge komme fra? De skal komme fra F-16-flyene. Vi kan jo alle have smarte idéer, men der skal absolut være balance på finansområdet. Vi har snart fået blå nok i øjnene. Nu vil vi gerne have det finansieret, men det glider. De er let og elegant udenom. Jamen altså, det passer jo heller ikke helt. Vi har jo hele tiden sagt, at vi vil præsentere en ansvarlig og bæredygtig økonomisk politik også. Men det, jeg synes, der kommer før, altså roden til eller årsagen til hele den her værdipolitiske debat, er jo, synes jeg, en forudsætning for, at samfund også hænger sammen. Altså i dag er det jo sådan, at du kan nærmest ikke skildre mellem den økonomiske politik, der bliver ført på højrefløjen og venstrefløjen. Men værdipolitisk, så har vi virkelig et område, vi kan tale om, som kan skabe det her fællesskab om en bæredygtig fremtid. Det, jeg synes, der er interessant, det er jo, at når vi kommer på banen, så i stedet for at have fokus på det, som vi siger, som i virkeligheden er, synes jeg, alfa og omega og forudsætningen for, at vi kan fungere i Danmark, så får man skudt i skoene. Og nu har jeg jo for eksempel nævnt de her F-16-fly, men det, der også er interessant, det er, når andre partier, de italesætter problematikker, så er det jo ikke altid, at de kommer med en økonomisk forklaring, fordi der er også mange principsager i det her. Og det, jeg savner nogle gange, det er proportionerne. Altså, jeg synes virkelig, mange politikere er dobbeltmoralske, fordi når de gerne vil fremme en sag, så bruger de en undersøgelse eller fremlægger det på en meget manipulativ måde, som gør, at lytterne de får et billede af det enten eller, som Anja lige sagde. Men i virkeligheden er der mange dimensioner at lage i det, og der er mange måder, og det økonomiske for mig. Og grunden til, at vi også er et socialliberalt parti, det er, fordi for mig handler det om en balance. Men det er ikke enten eller. Man kan sagtens være social og tage sig af de svageste i samfundet og være ansvarlig, men også være liberal og sørge for gunstige forhold for firma og udlands arbejdskraft osv. Nu skal du passe på, at du ikke lyder som Radikal Venstre. Jo, men altså, det har vi også hørt meget. Hvad er forskellen på jer Radikal Venstre? Så ser jeg bare, Radikal Venstre sidder på magten i over 3 år nu. Hvad har de reelt prioriteret i forhold til deres værdisager og mærkesager? Nu begynder de igen at sige, at vi skal afskaffe 24-årsreglen, og der skal være plads til alle. Faktum er bare, at de har siddet 3 år på magten og har ikke prioriteret det. Tværtimod synes jeg, deres retorik om, at nu skal vi bare straffe børnene til 12-årsalderen, eller nu skal indvandrere virkelig til at tage sig sammen. Det synes jeg er et udtryk for dobbeltmoralskhed, og det gør, at sådan som jeg og mange andre føler sig politisk hjemløse, fordi der er det politikerleden, som jo er steget markant de sidste 3 år. Det er jo fordi, at folk havde et håb om og en forventning om, at nuværende regering måske kunne bryde den retorik, man tværtimod er hoppet med på, fordi nå, der er stemmer at hente her. Det kan i hvert fald være en af årsagerne til, at politikerleden er steget. Den anden kan også være, at politikere ofte har en holdning til alt. Vi snakkede om lige før, at det der med, at for eksempel med IT-sikkerhed, så fremlægger man det for en politiker, og du får altid en politiker, der kan sige på 5 minutter, hvad deres holdning er til sagen. Ja, og det er også fint, men jeg synes også, at politikere mangler at være ydmyg, eller have nogle ben plantet solidt i jorden, og tage andre med på råd, og tage opgaven alvorligt i den forstand, at de ikke hopper med på den dagsorden, der er for eksempel en journalist, som afkræver et svar og siger, du skal være altvidende. Er det ja, nej? Og ofte, hvis de, man kan jo tydeligt mærke, hvis de ikke ved, hvad det er, de lige taler om. Men de vil bare ikke erkende og sige, det ved jeg rent faktisk ikke, eller det må jeg vende tilbage til. De vil holde fast i det, fordi de tror, de mister et eller andet, og det tror jeg, folk tænder af på. Det kan godt være. Vi tager lige et lille klip her. Radio 24/7 har et pladeselskab. Det hedder Monogram. Hvert år bliver der udgivet original dansk musik, skåret direkte ned i vinyl. Monogram sælger nu vinyler på nettet. Du finder pladebutikken på shop.radio247.dk eller på Radio 24/7's hjemmeside. Monogram på 24/7. Taleradio, hvor selv musikken er original. Ja, da vi havde lige en lille pause der, og velkommen tilbage til Radio 24/7 Weekend. Klokken er 8.17. Jeg hedder Thomas Noppen. Her i studiet er Anja C. Andersen, som er astrofysiker, og så skal vi til at sige farvel til Kashif Ahmad, der er formand for Nationalpartiet. Og Kashif, der er lige kommet et lytterspørgsmål til dig her, som du får lov til at afslutte med. Hvad vil Nationalpartiet gøre for, at der kommer flere kvinder ind som præster og på magtfulde stillinger? Og jeg tvivler på, at de par fly kan betale alt. Regn lige. Hvor længe holder 30 milliarder i et budget på 2.000 milliarder om året? Vend hilsen, Morten. P.S. Nu lyder ligesom Enhedslisten. Ja. Jamen nu er det jo heldigvis sådan, at man ikke bare lige skal svare sort og hvidt på det hele, og så tage stilling til, hvordan. Altså det er jo derfor, vi har regeringen, og vi har de ministerier, som sidder, og vi har jo også et kirkeministerie, som sidder og tager de her områder alvorligt, og tager præster med og kirkesamfundet med på råd. Altså jeg synes personligt, at jeg går ind for, at den ligestilling, der findes, skal både være i vores retorik, men også reelt. Og hvis man vælger at en løsning, som hedder kvoter, eller hvad man vælger at gøre, så synes jeg, at det skal være bredt repræsenteret, og det skal repræsentere det samfund. Om det så er kvinder, eller om det er tosproget, eller om det er folk med en anden trosretning osv., så synes jeg faktisk, at det skal afspejle, om det så er virksomheder, eller om det er Danmarks landshold, så burde det afspejle. Hvis det ikke gør det, så synes jeg, det er interessant at dykke ned i det. Det var de sidste ord for Kashif Ahmad. Nu skal vi høre et stykke musik. Girl, I once knew, and she told me just to come on. that she could do. Up on Cripple Creek, she sends me if I spring a leak. She mends me, I don't have to steal. And she defends me, a drunkard's dream if I ever did see one. Good luck had just stung me to the racetrack I did go. She bet on one horse to win, and I bet on another to show. The odds were in my favor, I had them 5-1. And that nag to win came around the track, sure enough we had won. Up on Cripple Creek, and she sends me in my spring a leap. And she makes me, I don't have the speed, she defends me. Hey. She tore it up and threw it in my face, just for a laugh. Now there's one thing in the whole wide world I sure would like to see. That's when that little love of mine dips a donut in my teeth. I'm on Cripple Creek, and she sends me if I spring a leak. And she mends me, I don't have. Anja, hvad siger du, når jeg siger Bob Dylan? Så siger jeg mine forældre. Det var dem. De var jo vilde med Bob Dylan. Du tænker ikke The Band? Jo, men det hører jo ligesom til på en eller anden måde. Det er jo sådan en kombi. Han var jo ikke alene. Jamen, det var han jo faktisk i rigtig lang tid. Ja, det er selvfølgelig rigtig noget. Men så skete der noget, og det skal vi høre om nu, for vi har fået to nye gæster i studiet. Det er dig, Jakob Villeborg, og dig, Rune Funk. Velkommen til. Tak skal du have. Tak. Grunden til, at I er blevet inviteret ind, vi har jo lige hørt et nummer med The Band, som hedder Cripple Creek. Up on Cripple Creek. Ja. Der er to anledninger til, I er inviteret ind. Ja. Her tidligere på ugen, der blev The Basement Tapes af Bob Dylan udgivet. Den samlede udgave. Mm. Over 100 sange med optagelser lavet af Bob Dylan sammen med den her gruppe, The Band. Mm. Og så er der også for nylig kommet en dansk oversættelse af en bog om The Band, skrevet af trommeslageren Livon Helm. Ja. Og den er faktisk oversat af en fyr, der hedder Sten Illeborg, som er din far. Det er rigtigt. Men udover det, så er du vært på DR på Kontant. Ja, det er. Og så mange år i musiker. Yes. Og du har også taget en musikerven med, det er Rune Funk. Ja. Og I har spillet sammen i bandet Warwick Avenue. Det er rigtigt. I mange år boede i London og været væk og været på eventyr og sådan noget. Ja, det er nogle år siden efterhånden, men... Men derfor kan I stadig spille? Ja, det håber vi. Og vi skal jo snakke om The Band. Ja. Og så skal vi også høre lidt musik også. Ja. Og som vi siger så... Eller nu sagde Anja så Bob Dylan og sine forældre, men altså, The Band er jo meget tæt forbundet med Bob Dylan. Det må man sige. Og altså, hvor starter den her relation her med de her altså bandet og Bob Dylan? Altså, der hvor vi hørte det Cripple Creek, vi hører nu, det er 1969. Men før det, nogle år før det, der møder de hinanden i 65. Og The Band har faktisk eksisteret. De hed ikke The Band der, men de hed The Hawks. De kommer primært fra Canada, men Livon, trommeslageren der, han kommer fra Arkansas i det sydlige USA. Og de har spillet rundt i USA og i Canada i 10 år på det her tidspunkt. Men Bob Dylan bliver anbefalet, at der er nogle unge drenge, han simpelthen skal høre, der er for vilde, fordi han vil gå elektrisk. Han har været folketrubadur, og nu vil han gå elektrisk. Så i 1965 og 1966, der rejser The Band, som endnu ikke hedder The Band, rundt med Bob Dylan på den meget famøse elektriske tur, hvor han blandt andet bliver kaldt Judas og alt muligt andet. Der bliver kastet ting efter dem, de bliver buet ud hver eneste gang. Men det, de laver på det her tidspunkt, er intet mindre end groundbreaking, fordi det er en ny genre, der er ved at blive født. Det er folkemusik, der er ved at smelte sammen med rock and roll. Og det er, når man hører det i dag, at det, de indspiller på det her tidspunkt, rimelig legendarisk faktisk. Ja, og de bygger de her koncerter op på sådan en spøjs måde, ikke? Jo, altså Bob Dylan spiller akustisk på noget af det, og så kommer der elektriske instrumenter på et tidspunkt. Og hvor folk står og elsker Bob Dylan, når han er akustisk, så gør de det bestemt ikke, når han er elektrisk. I hvert fald ikke de fleste steder. Og det bliver så voldsomt, så trommeslageren, som den her, som har skrevet den bog her, altså historien om The Band, han forlader simpelthen turen, fordi han kan ikke holde til det, og så ud i Mexikos golf og på en olieboreplatform. Men de andre, efter at turen er holdt op, de tager med Bob Dylan. Der er lige et motorcykeluheld og nogle ting indimellem, men tager op i Woodstock i et hus og sidder og laver musik. Det er de demobånd, for det er det, det er. Og dengang lavede man jo ikke demobånd, når man gik i studiet, så gik man i et stort studie og indspillede en plade. Men her lavede de, så man satte sig ned og skrev en masse musik og optog det selv. Og det er det, der er The Basement Tape, som... Da det blev anmeldt i The Guardian og nogle andre aviser her forleden dag, altså fik det selvfølgelig, kan man sige, 6 stjerner, men hvor at der blev skrevet, altså folk skal høre det, fordi det er fødslen af en ny musikstil, og The Band er meget central i, at Bob Dylan udtrykker sig på en ny måde, som på en eller anden måde er meget nært beslægtet med amerikansk folkesange, og de spiller alle mulige sange, de spiller alt muligt oven i hinanden, men de kan alle sammen spille, alle spiller stort set alle instrumenter, og vælter rundt oven i hinanden, og synger og spiller, og det er en sand fornøjelse. Hvis man ikke har hørt The Basement Tapes, så skal man, og man godt kan lide Bob Dylan, så skal man simpelthen sætte sig ned og gøre det, det er for vildt. Og det er jo 100 sange, man skal ikke. Ja, og jeg vil sige, altså, der er selvfølgelig nogle af dem, som er mere interessant end andre, men det, man skal bare komme ind i en mood. Man skal bare sætte sig ned og knappe en stor øl op og slå benene op og høre et demobånd fra 1967, fordi det er det, der er, og det er ret sindssygt. Nu sagde du før, at det her band her, som jo er The Band, ja, at det består af mange multi-instrumentalister. Og det er jo meget sådan ulig Bob Dylan før det, som er jo en mand, der sidder med sin guitar, ja, og bare synger. Ja. Eller taler næsten ind i mikrofonen. Og så hvad, er der også nogle karakteristika, de tilføjer hans musik? Altså man kan sige, at de får i hvert fald et meget, meget nær, en meget nær forståelse. En forståelse, som de holder hele vejen op igennem tiden. Bob Dylan og The Band bliver ved med at krydse veje. Og på en eller anden måde, selvom han har masser af andre fremragende bands, så bliver det ved med... Som du også sagde før, så bliver det ved med at være hans band på en eller anden måde. Og efterhånden som The Band vokser, det gør de jo, den første plade, de laver i 68, der hedder Music from Big Pink, bliver hyldet som en milesten i forhold til, at de ligesom tager det, de også har arbejdet sammen med Bob Dylan og deres 10 år på, som rock'n'roll band på vejene før. Her taler vi altså gammeldags rock'n'roll. De voksede op med Jerry Lee Lewis og Elvis Presley og sådan noget, og har spillet med dem og sådan noget, ikke? De tager det, de får ind af Dylan og laver til deres eget. Og de første to plader, Music from Big Pink og den, der bare hedder The Band, for de kommer til at hedde The Band på et tidspunkt her, det er to kæmpe mesterværker, og bliver også regnet som sådan. Rolling Stone har, tror jeg, har dem begge to med i sådan en top 100 over de bedste plader, der er lavet. Trommeslageren nævnte du før, ja. At han tager ud på en olieborplatform ja. Og arbejder. Ja. Og du nævnte også, at bandet til at starte med ikke hed The Band. Ja. Hvornår, fordi de hedder The Hawks? The Hawks. De hedder også alle mulige andre ting. Lever and The Hawks og alle mulige andre navne. Og det betyder bare ikke så meget dengang, fordi der er de bare rundt og spille på sådan en live circuit. Men her vokser de jo pludselig ind og bliver for interesse for de store pladeselskaber. De spiller med Dylan. Man kan høre, det er noget nyt og anderledes. Og på et tidspunkt, der vokser bandnavnet bare ind. Jeg tror, at de er ikke helt enige selv om, hvordan det bliver. De er heller ikke særlig vilde med at blive kaldt The Band i starten, men Bob Dylan har altid bare præsenteret dem som The Band. Og på et eller andet tidspunkt, så er det altså det, der holder ved, og så bliver de The Band, og får en ret stor karriere i begyndelsen af 70'erne, spiller kæmpe, kæmpe store turnéer for mange 100.000 mennesker ved åben arrangement, og spiller på Woodstock, spiller alle mulige andre steder, og er en gruppe, der kvæg, som man også, hvis man hørte det der Cripple Creek før, så er der, Rune, du kan måske også kommentere på det, men der er sådan en særlig form for Levon Helm, spiller trommeslageren, der også synger. Mm. I øvrigt, som en anmelder sagde, at han er den eneste trommeslager, der kan få en til at græde. Og han mente det positivt, vel om her. Men der er noget med beatet og måden, de svinger på. Ja, man siger på en eller anden måde, de har deres eget swing. Ja. Vores trommeslager snakkede meget om det, Christoffer Sonne. Han synes, han var meget fascineret af det der med den blanding af at være lige og så være shufflet. Så det er sådan, det ligger lige mellem to beats. Så det vil både gå helt lige rock and roll og samtidig vil det bevæge sig, og det er det sådan ligesom, hvad skal man sige, samtidig med, tror jeg nok, at han i stedet for sådan at spille country trommer, så spiller han i virkeligheden halvt, kan man sige, så beatet får sådan lidt tung rock and roll fornemmelse, men mange af måderne sangene er skrevet på, instrumenteret på, er også beslægtet med country. Så det er i virkeligheden også fødslen af det begreb, som bliver lidt misbrugt senere, der bliver kaldt country rock, eller som ikke altid er lige kønt bagefter, men de har været The Band på det her tidspunkt influerer Rolling Stones, The Beatles, op igennem 70'erne, en lang række grupper. Eric Clapton blev citeret senere, fordi han håbede altid, at han måtte komme med, han var gode venner med dem, at han måtte komme med The Band på det her tidspunkt. De var meget indflydelsesrige og meget anderledes. Skal vi ikke lige høre dem? Jo, måske skal vi lige, fordi jeg tror, det vi skal høre nu, skulle jeg måske lige sige, at op igennem 70'erne, der begynder det at gå galt på mange måder også. Der er en masse drugs rundt omkring, og de her drenge, de hopper på med begge ben. Og på et tidspunkt bliver det nok for guitaristen Robbie Robertson, der er blevet gode venner med en filminstruktør, der hedder Martin Scorsese. Mm. Han vil ud. Han kan ikke mere. Og han beslutter, at de skal lave en afskedskoncert, der også skal blive en film. Den hedder The Last Waltz, og den begynder vist sådan her. Sådan begyndte den ikke. Nej, vi har lige et teknisk problem her. Det lyder lidt mere som Big Bang. Ja. vi bærer lige teknikken om lige at rykke Don't Do It ned igen. Vi prøver den. Skal vi tale imens? Ja, vi laver lige noget her. Okay. Altså, jeg synes jo, det der er interessant, det er. Hvis hunden er menneskets bedste ven, så er Annette Røbke hundens bedste ven. Altså, der er også hunden, der sutter på inderlov, for eksempel. Hopper de op på folk okay, og sutter på inderlovene? Det vil være upassende. Eller i knæhæserne? Har du brug for at vide, hvad der foregår inde i hovedet på din hund, så er det Annette Røbke, du skal tale med. Og der kommer spyt ud, ikke? Og man, de får sådan et rødt mærke. Så du har fået en hund, der sutter på folks arme. Hunde generelt, der har en tendens til at sutte, som du fortæller det. Det er oftest hunde, som da de var små, ikke fik med det. Det er en refleks, der hedder direfleks. Har din hund brug for at vide, hvad der foregår inde i hovedet på dig, så skal du også tale med Annette Røbke. Jeg gad også godt at vide, ligesom, hvad er det? Hvorfor gør hun det? Kig jo direkte på hende, siger stop. Og fordi stop, det er et O. stop. Og det kom ned fra maven, og det svarer mere til ulvenes knurren. Et hundeliv på 4 og 2 ben. Premiere i dag kl. 10 her på Radio 24/7. Ja, vi har stadig lige lidt tekniske problemer med at få spillet Don't Do It. Men vi prøver lige igen. Nej, vi tager lige en anden ting her. Vi tager noget andet. Ja, vi har aftalt, at I også vil spille et nummer. Ja. Herinde, ikke? Og hvilket nummer er det, I vil spille? Altså, det er måske... Jeg ved ikke, om det er det mest... Det er måske det mest berømte The Band-nummer i virkeligheden, som, som er også, ligesom mange andre, er sådan en sang, der bevæger sig rundt i en sådan en lidt... En mytisk verden, som, hvor man, det er svært helt at definere, hvad det er, der foregår. Det er meget historiefortælling, men der er også en masse referencer til nogle ting, som sådan umiddelbart ikke er direkte forståelige. Men i hvert fald en sang, der hedder The Wait, som mange har brugt meget tid bagefter på at prøve at finde ud af, hvad egentlig lige præcis handler om. Men det kan vi jo eventuelt snakke om. Lad os høre det. Og det er Rune Funk på guitar og Jakob Willeborg på sang. Meget tidlig om morgenen. Meget tidlig om morgenen. So now I surrender. Worst feeling about a half past dead. I just need some place where I can rest my head. Yeah, mister, can you tell me where a man might find a bed? He just grinned and shook my hand. No was all he said. Take a load off Fanny, take a load for free. Take a load off Fanny. Yeah. You put the load. You put the load. You put the load right on me. I picked up my bag. I went looking for a place to hide. When I saw old Carmen and the devil walking side by side, I said, hey, Carmen, oh, come on, let's go downtown. She said, I gotta go, but my friend can't stick around. Yeah, take a load of Fanny, take a load for free, take a load of Fanny. Yeah. You put the load, you put the load, you put the load right on me. But go down, Miss Moses, there's nothing you can say. It's just old Luke and Luke's waiting on the judgment day. Well, Luke, my friend, what about young Annalie? He said, do me a favor, son, won't you stay and keep Annalie company? Take a load off Fanny, take a load for free, take a load off Fanny. Yeah. You put the load, put the load, you put the load right on me. Sådan. Tusind tak for det. Det var det så lidt. Det var nummeret The Wait. Det var det. Og det lød jo virkelig, virkelig godt. Ja. Tak. Og i mellemtiden har vi også løst vores tekniske problemer. Ja, for satan. Så nu når der ikke var... Altså, nu fik vi jo lige bygget det hele op. Ja. Skal vi prøve igen? Lad os bygge det hele op igen. Vi kan jo prøve på en lidt anden måde. Så altså, som sagt, The Band har turneret rundt i hele verden og er blevet et kæmpe navn, har leveret nogle fantastiske plader, men er på stoffer, er ude af den, er blevet uvenner med hinanden, og især de to sådan ledende figurer i bandet på det her tidspunkt, som er Robbie Robertson, guitaristen, og Lee Van Halen, de kan ikke sammen mere. Og nogle af de andre er endnu længere ude, og Lee Van ønsker at holde dem sammen, men Robbie Robertson vil ikke mere, han har fået nok. Og han overtaler, eller måske den anden vej, Martin Scorsese til at lave en film om en sidste koncert. Og den koncert, den skal foregå i San Francisco, et sted, der hedder Winterland, hvor de inviterer alle, der har haft noget med The Band at gøre igennem tiden. Og det er altså også en masse rock-koryfæer til at komme ind og være med og spille med. Men den film, der kommer ud af det, er blevet kaldt den bedste film om rock'n'roll nogensinde. Den hedder The Last Waltz, og filmen starter sådan her. Så lykkedes det om sider at få hørt noget Don't Do It med The Band. Og det var da ventetiden værd, synes jeg. Ja, det var da fremragende, ja. Der. Hvad var der lige specielt ved de her trommer her? Jamen, altså, jeg synes, det er hele energien. Jeg synes, der er så vanvittigt meget livsenergi i det. Og det er en... Altså, hvis man ikke har set The Last Waltz, så skal man også gøre det. Det er en fantastisk film, der handler om ret beset om et band i opløsning, men samtidig handler om et band, som har nået en musikalsk formåen, der er ret unik, og Levon Helm, som er trommeslageren, og der også synger det her, er på det her tidspunkt altså fuldstændig vanvittig god og intens. Og det er det, den film og det bands i virkeligheden handler om. Det er en eller anden form for at gribe fat om livet, måske på en lidt anden måde end før. Og noget sjovt omkring den bog, som er lavet, der hedder Historien om The Band, det er, at det også er på en eller anden måde en indsigt fra pilotkammeret, man så må sige, fra trommesættet på fødslen af rock'n'roll, altså på fødslen af rock'n'roll som et fænomen med store bands, der kommer til, hvor de starter ud, som jeg sagde, med Jerry Lee Lewis og Elvis og sådan noget op, og ender ud med de der kæmpe store bands, vi har, vi alle sammen kender fra 70'erne. Efter dem kommer, du ved, sådan noget, The Eagles og alle de andre, som bliver lidt blødere i filten, men det er utrolig historie, og samtidig også en historie om sådan et indblik i en tid i USA, altså hvor alt forandrer sig, og hvor de var helt centralt, de var med der, hvor tingene forandrede sig. Så derfor er den ved at læse. Det er bogen Historien om The Band, Wheels on Fire, skrevet af Levon Helm og på dansk oversat af Sten Lilleborg. Din far, Jacob Lilleborg. Det kommer vi ikke udenom. Tak fordi du kom, og tak til dig, Rune Funk, fordi I ville komme ind og spille og fortælle om The Band. Du lytter til 24/7 Weekend med Thomas Noppen. Så er vi tilbage igen her. Klokken er 8:43. Vi har fået en ny gæst i studiet. Først, vi har stadig Anja C. Andersen på besøg, astrofysikeren. Og så har vi fået dig, Tom Buk-Swinty, på besøg. Ja. Velkommen til. Og jeg vil egentlig ikke introducere dig. Jeg vil spørge, om du ikke har lyst til at introducere dig selv. Jamen, det vil jeg da gerne. Jeg er forfatter og har en uddannelse som historiker egentlig for mange år siden efterhånden, men har arbejdet i mange år som journalist, har været Weekendavisens USA-korrespondent i over 10 år, boet i New York, og begyndte på det tidspunkt at skrive bøger, har altid haft en forfatter i maven, men blev meget fascineret af det her krydsfelt mellem journalistik og historie, altså det her med at gå ind og lave en, kan man sige, en reportage tilbage i historien, da jeg var journalist, var det, jeg virkelig holdt allermest af, det var at tage ud i det vilde vesten, i hvert fald sådan billedligt talt, og skrive store reportager og invitere mine læsere med ind i den verden, jeg var med ind i. Og det har jeg så siden brugt i forhold til historien. Mange har siger, jeg har rejst på opdagelse i historien som reportagejournalist, og det er så blevet til en række bøger, og der er sikkert nogen, der har hørt om, at jeg også har skrevet nogle bøger, der handler om en gammel dansk krig, der hedder 1864. En af mine bøger hedder Slagtebænk Dybbøl, hvor jeg, skal vi sige, tager min læser med op i skanserne og skyttegravene og prøver at give et førstehåndsindtryk af, hvordan var det at være på stedet. Og ud af de bøger om 1864 er så vokset et stort projekt, som jeg lancerer nu. Det er tobindsværk om Karen Blixens meget, meget spændende far, Wilhelm Dinesen, og bøgerne hedder Kaptajn Dinesen, og den seneste er lige udkommet, og den hedder Til døden os skiller. Ja, og det er jo ret spændende med ham her, Kaptajn Dinesen. Jeg sad lige og researchede lidt på ham i går, og han kæmpede faktisk i krigen i 1864, ja. Og har skrevet en beretning derfra. Ja. Altså, jeg siger nogle gange, når jeg holder fordom om Wilhelm Dinesen, så siger jeg, at, og det skriver jeg også i første bind, at jeg mødte Wilhelm Dinesen på Dybbøl Banke. Så jeg kan godt høre, at jeg lever ind i en anden tid, men jeg blev dybt fascineret af den erindringsskrivelse, han senere skriver af om at være med i slaget. Og han er jo en ung officer. Han er faktisk den yngste officer i den danske her, en 18-årig ja, dreng nærmest, ikke, som skal føre en deling soldater op med 8. brigade midt i et inferno, hvor 8. brigade forsøger sig med et modstød, som bliver noget, der minder om en selvmordsaktion. Og midt i alt det, ja, der er så Wilhelm Dinesen. Og mange år senere skriver han om det med sådan et litterært svung og sådan en kraft, at jeg simpelthen blev nysgerrig. Og på det tidspunkt, det bliver jeg nødt til at tilstå, der vidste jeg faktisk ikke, hvem Wilhelm Dinesen var. Jeg var fascineret af navnet Dinesen og tænker, kan vide, om der er en forbindelse til denne Isaac Dinesen, og det finder jeg jo så hurtigt ud af, at der mildt sagt er, at det så senere bliver Karen Blixens far. Ja, altså, ja, lige til lytterne kan vi sige, at Isaac Dinesen er jo det navn, som Karen Blixen udgav på til at starte med. Præcis. Fordi hun mente, hun ikke kunne sælge som kvinde, vist. Ja. Jeg tror, det var det, der var forklaringen, ikke? Jo. Altså, det er jo et gammelt brugt trick, og det virker. Altså. Er det noget, du har gjort brug af? Nej, jeg bruger så initialer, altså, som forsker. Altså, og det er jo, der er jo masser af forskningsresultater, der viser, at og der er det jo ikke sådan, at kvinder er bedre mennesker end mænd. Altså, at vi forventer, vi har bare højere forventninger til mænd. Mænd er lige en lille smule mere intelligente, en lille smule mere skarpe og en lille smule mere spændende end kvinder. Og det mener vi alle sammen, fordi vi vokser op i sådan en kultur. Og det går jo helt tilbage til, altså dengang man snakker om, man skulle have kvinder ind på universitetet, så var en af diskussionerne om kvinder skulle der ind, det var, at de professorer, der sad der, de sagde, at det, som kvinder interesserer sig for, det er jo sådan noget med fødevarer, altså det er jo noget med husgerning og børn, noget med at lære børn og børneopdragelse og ro og renlighed og ernæring. Og det er jo ikke videnskab. Og det kan man så godt grine lidt af i dag, hvis man kigger på mit eget universitet, Københavns Universitet, hvor fødevarevidenskab og altså, hvordan man lærer børn og så videre, det fylder ret meget. Men det mente man. Altså, så på den måde, så forandrer samfundet sig jo hele tiden. Og jeg tror, kvinder er kommet for at blive. Og vi får jo også lov til at bestemme mere og mere. Og jeg synes jo, det er interessant, at hendes far skrev, fordi jeg tænker, så må det jo på en eller anden måde ligge i generne, eller, altså, eller om det er, fordi man vokser op i et miljø, hvor man får lov til at skrive, som man egentlig ret tidligt kommer til. Det er jo ikke til at vide. Nej, der er helt klart en meget, meget stærk prægning. Nu dør han jo ret tidligt. Karen Blixen er jo kun 10 år, da han hænger sig selv som 49 år. Nu har du afsløret, hvordan den ender. Ja, det er rigtigt, men jeg har ikke afsløret, hvorfor. Altså, man kan sige, det er ikke noget, der er nogen stor hemmelighed, at han ender med at begå selvmord. At det store mysterium i hele den her historie har jo været, hvorfor gør han det? Og det er jo så det, jeg også kommer med et bud på i den seneste bog her. Men det her med at skrive under pseudonym er jo interessant, altså, fordi det gjorde hendes far jo også. Altså, han havde jo han gemte sig. Altså, han kom jo fra et aristokratisk miljø. Der var det faktisk næsten den omvendte verden, fordi der var det ikke rigtig manhaftigt at skrive bøger, hvis du kom med politiske indlæg og skrev om militære oplevelser, for eksempel den her, hvor han skriver om at være med i krigen fra 8. Brigade, den skriver han under sit rigtige navn. Men så laver han jo en række essays, som bliver trykt i en meget moderne avis, som jo hedder Politiken, eller hedder Politiken, dengang var det den mest moderne og progressive avis, man overhovedet kunne, og som det var aristokrat, der kom fra det miljø, ja, så kunne man ikke, altså det var kun kvinder, der gav sig i kast med sådan noget skønlitterære skriveri. Så han gemte sig jo faktisk bag et pseudonym, så det er meget interessant, at det så har været den anden vej rundt. Ja, jo, og der, som samfund må man jo håbe, vi snart kommer ud over det der. Nu snakker vi jo også tidligere med en politiker, vi får lidt mere mangfoldighed, og man stempler folk lidt mindre, ikke? Og måske putter folk i lidt færre kasser, baseret på køn eller hudfarve eller andre ting, ja. Men ser dem lidt mere som mennesker. Vi prøver i hvert fald, ikke? Der har jo været meget fokus i den her uge på det her DR-program om 10 stille kvinder, hvor nogle kvinder har stillet sig frem i offentligheden og ligesom fortalt om de kommentarer, de får, som okay. På ingen måde er særlig behagelig at læse og sådan noget. Og så har de faktisk fundet nogle af de her folk, der ligesom skriver på forskellige forum på Facebook og Twitter og hvad det nu gør, og sådan er altså meget voldsomme i tonen. Og de har fundet dem og interviewet dem, og så det viser sig så, at det jo egentlig bare er folk, der måske, altså, når de mødes en til en, så er det sådan okay, men at de tænker sig ikke om. Altså, nej, men der mangler man jo nok lidt Emma Gad ind over, altså internettet, ikke? Det er et nyt medie, og mennesker, vi er jo, som vi er, ikke? Når vi står over for noget nyt, så prøver vi jo altid at presse det ud til grænsen for at se, hvad det kan, ikke? Og der er vi jo nok kommet lidt for langt, tror jeg, i måden, vi debatterer på internettet, og så håber man jo på, at vi lige tager en dyb indånding og får lidt pli ind over, altså. Nu ved du, så vi alle sammen kan være der, ikke? Jamen, jeg er faktisk lidt uenig med dig her, fordi du ved jo meget om, hvordan ligesom udvikling er. Mm. Og jeg tænker på, at bare fordi vi har fået internettet, så har vi jo ikke ændret adfærd. Nej, du så mener, menneskets dårskab, det bliver ved, ikke? Og vi laver jo de samme fejl hele tiden, ikke? Det er jo det, der er interessant ved historie. Det er jo på en eller anden måde, man tænker, selvom historikerne jo viser os, altså, at vi lavede en eller anden fejl, så er det jo ikke, fordi vi lærer enormt meget, kan man sige. Vi har behov for at begå den der fejl igen og igen og igen, åbenbart. Ja. Men alligevel, så synes jeg, at hvis man kigger tilbage, så er jeg meget stor fan af mennesker, og jeg synes altså, det går den rigtige vej. Altså, at vi går mod mere og mere fred, og der er altså færre og færre mennesker, der dør af sygdom, som de ikke burde dø af, og af sult og sådan noget. Ikke? Så selvom vi bliver flere og flere mennesker, så synes jeg faktisk også, det går for langsomt, det synes jeg, og også med ligestilling, men det går den rigtige vej. Altså, jeg synes overordnet set, er jeg meget stor tilhænger. Jeg ved ikke, hvad du synes jo, om historikere. Altså, jo, som... Det er rigtigt, så havde man Berlinmuren, og det var mærkeligt, og så faldt den, og så er vi i gang med nogle andre projekter, hvor man tænkte, har de ikke lært noget af den der Berlinmur, ikke? Men så er det ligesom, næste mur bliver alligevel ikke helt lige så høj. Nå, altså, hvis man ser på Europa isoleret, det kan man selvfølgelig ikke, men altså, hvis man ser på Europa, er det jo egentlig helt fantastisk, hvad der er sket, og det er altså i forhold til fred, altså hvis nu tager min person her, Wilhelm Dines, hvad han er med i at krige, altså inden for Europas grænser i sit korte liv, ikke? Og hvad der har været af krige i Europa konstant, og af en brutalitet, som nu er alt jo så overskygget af første og anden verdenskrig, men altså man ser jo tilbage på de begivenheder også tidligere, at vi har været konstant i en konstant krigssituation, og altså jeg hører til dem, som også, altså jeg er opvokset i Sønderborg, og jeg har en del af min familie bor i Tyskland, og jeg har utallige gange som barn skulle ind over den her grænse, hvor man har siddet og ventet nogle gange i timevis for at komme. Især tilbage til Danmark. Og altså, det er jo jeg skal stadigvæk knibe mig i armen over, at vi simpelthen kan bevæge os så frit, som vi kan. Og det er vi meget gode til som mennesker at glemme, at det vi... skal vi sige, for, og som går godt, at vi har et varmt brusebad hver dag, ikke? Altså, fordi så tror jeg også, at vi som mennesker er nærmest bygget til at skulle finde problemer og ting, der ikke er godt nok, og så videre. Altså, så det ligger også i os, den her, tror jeg, uro efter at se fare omkring os. Og det ligger jo meget godt i tråd med Berlinmurens fald, hvor altså, i morgen er det jo for 25 år siden. Ja. Jeg kan huske begivenheden, men jeg kan ikke huske, hvordan det var før. Altså, jeg kan, huske paskontrol og sådan noget. Nej, det kan vi andre jo ikke. Altså, vi har jo været i Østtyskland dengang, der var Berlinmur og i Tjekkoslovakiet og sådan noget. Ikke? Og jeg havde min søn i Berlin i sommer, han er 14. Og det var simpelthen så svært at forklare ham, hvordan det var. Og det kan jeg egentlig godt forstå. Han synes bare, det lød så absurd, når man ligesom var, at da jeg var ung, jamen så Østtyskland, det lå bare rigtig langt væk. Ja. Altså det lå sådan nærmest nede i New Zealand på en eller anden måde. Altså det var så langt væk. For rent, og fysisk er det jo meget tæt på, men inde i vores hoveder var det så langt væk, fordi det hele var delt i øst og vest. Ikke? Så der synes jeg, altså, og man kan jo skælde EU ud for meget, men det er jo et fantastisk fredsprojekt, det er gang i der. Det er det. Jeg synes, det er et smukt projekt, og jeg synes, at vi simpelthen glemmer det for tit, altså hvor helt eventyrligt det faktisk er. Altså det, som jeg sagde det for 50 år siden, ikke, at der ville komme et Europa på den måde, det var der ingen, der ville have troet på. Altså det er jo det er jo exceptionelt. Altså vi har ikke, altså man kan jo have lidt spå, selvfølgelig kan der komme spændinger igen, og vi har i kanten af Europa jo konstant. Ja, og Putin han gør også, hvad han kan, for at genopleve nogle ting. Præcis, ikke? Så der er intet, man kan tage for givet. Men altså, en gang imellem skal man altså bare sætte sig ned og sige hurra, fordi det er fantastisk. Man skal jo også bare tage altså op til den gamle by i Aarhus, og hvor er det yndigt under det sneer, og de der toppede brosten og sådan noget. Ikke? Men så skal man jo ligesom prøve at tænke på, hvordan var det lige med det der? Altså, at man kun havde åben ild, og der var sod, og der var toppede brosten, og der var smad og koldt, og man døde af lungebetændelse og sådan noget. Altså, så man skal jo også passe på, at man ikke forhærliger de gode gamle dage. Det har man jo også en tendens til med kvinder, at alting var bedre, dengang kvinder gik hjemme og passede børn og ikke lavede andet. Og så var de til rådighed for sex hele tiden. Den tid har bare aldrig fandtes. Altså, den findes ligesom kun på film. Kvinder har altid været hårdarbejdende, for det har været nødvendigt for overlevelsen og for menneskets eksistens, og vi er stadigvæk hårdarbejdende, og sådan er det. Det er et fælles projekt. Og det er jo en opgave for historikere ligesom at fortælle om, hvordan de virkelige forhold var dengang. Hvis hunden er menneskets bedste ven, så er Annette Røkke hundens bedste ven. Altså, der er også hunde, der sutter på inderlov, for eksempel. Hopper de op på folk og sutter på inderlovene? Ja, vil være upassende. Eller i knæhæserne. Har du brug for at vide, hvad der foregår inde i hovedet på din hund, så er det Annette Røbke, du skal tale med. Og der kommer spyt ud, ikke? Og de får sådan en rødt mærke. Så du har fået en hund, der sutter på folks arme. Hunde generelt, der har en tendens til at sutte, som du fortæller det. Det er oftest hunde, som da de var små, ikke fik mættet den refleks, der hedder direfleksen. Det vil sige, de fik ikke mælk nu. Har din hund brug for at vide, hvad der foregår inde i hovedet på dig, så skal du også tale med Annette Røbke. Gad også godt at vide, ligesom, hvad er det? Hvorfor gør hun det? Kigger direkte på hende siger stop. Og fordi stop, det er et O. Stop, og det kommer ned fra maven. Og det svarer mere til ulvenes knurren. Et hundeliv på 4 og 2 ben. Premiere i dag kl. 10 her på Radio 24/7. Velkommen tilbage til Radio 24/7 Weekend. Tidligere i dag der havde vi besøg af Jakob Illeborg og Rune Funk. Fra det der dengang var Warwick Avenue, de var herinde og fortælle om The Band, og spille et par numre fra The Band. Det var The Wait, vi hørte, og Don't Do It. Og så sidder vi her stadig med, eller vi har fået en ny gæst, Tom Buk-Swienty. Danmarks hotteste forfatternavn, kan vi måske godt kalde det. Og så skal vi til at sige farvel til dig, Anja C. Andersen. Du har siddet med os siden klokken 7:30 cirka. Ja. Og været avislæser. Vi faktisk ikke engang nået at læse så mange aviser, fordi vi har talt mest om, hvordan universet hænger sammen, og sådan sammenhængen og perspektiveret. Og jeg har virkelig været sådan sat på enden og kunne slet ikke følge med, fordi jeg simpelthen bare sidder og fascineret hver gang. Men det holder måske også længere. Altså, aviser er jo noget, man pakker fisk ind i morgen, ikke? Jo, så hvis man holder dem overhovedet. Men så universet er jo forhåbentlig kommet for at blive. Ja, det ville i hvert fald være meget rart, hvis det lige blev sådan et par tusind millioner år. Altså, det tror jeg faktisk godt, jeg tør at love dig. Kan du garantere det? Ja, universet er kommet for at blive. Det bliver din levetid ud og lidt til. Godt. Det skal I lige være sikre på, at I hørte efter derude. Vi er sikre på et par levetider endnu. Ja. Milliarder år. Milliarder år. Det er godt, fordi hvis man ser den der nye film Interstellar, så kan jeg i hvert fald lure, at plottet er, jorden er ved at gå under. Ja, men skulle du bemærke, at jeg var jo lidt politikagtig der, fordi jeg sagde, universet er kommet for at blive. Jeg lovede jo ikke menneskerne milliarder år, kan man sige. Nej. Men må det ikke også, vi får, altså det er jo også det, filmen handler om, den er jo også optimistisk, ikke? At mennesket får jo, vi får jo organiseret os ud af det, ikke? Alligevel. Ja. Altså, så det går jo alligevel godt på den lange bane. Ja, så længe vi har universet, meget, ikke? Skal vi bare finde et nyt sted, hvis nu der går galt med jorden. Vi skal lidt meget hårdt igennem, men sådan er det jo at være menneske, det er jo en del af eksistensskæbnen, kan man sige. Vi skal jo til at sige farvel til dig. Ja. Skal du, har du planer i dag? Altså, der er jo bogmesse ude i Bella, og jeg har et par børnebøger. fordi jeg har sådan en mission med, at det gælder om at få flere unge interesseret i naturvidenskab. Så så må man jo starte tidligt, så derfor skriver jeg bøger mod de 3-7-årige. Så ja, har de ikke så mange fordomme, og så kan man bedre fascinere dem. Så du tager til bogmæs her, når du er færdig? Ja. Og man kan jo også høre dig, Tom, på bogmæs. Ja, du skal vel også på bogmæs her? Altså. Jo, men jeg har et langt program, jeg skal tale hele dagen. Så ja, I kan ikke undgå dem derude. Anja, hvilken stand kommer du til at stå ved? Jeg er lidt mellem Alvilda og så Epsilon, fordi jeg har to forskellige børnebøger rettet mod de helt små på hos Alvilda, og så i skolealderen hos Epsilon. Og i morgen klokken 9:30, der er jeg på børnescenen og fortæller om en kometlanding, hvor Europa faktisk er med til at sætte en sonde, der hedder Rosetta, ned på overfladen af en komet. Og det kan man se live på internettet onsdag, natten mellem onsdag og torsdag, der lander vi. Og det er simpelthen første gang, der er nogen i hvert fald i hele jordens historie, der gør det. Så det bliver simpelthen spændende. Og grund til, at vi gerne forstår kometer, det er, fordi vi vil gerne forstå solsystemets dannelse og skrive den historie, kan man sige. Så det bliver godt. Så følg med på internettet. Det er jo, hvad der svarer til en månelanding. Vi er nærmere os nyhederne lige nu.